الفصل الثانی دویم فصل دا عبد الله ابن زید رضی اللہ عنہ نو روایت قال فرمای خرج او ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ال المصلا عیدگاہ تا فاستسقا نو طلب د باران کړه او حول رضا او تحویل الرضا کړه وا اتا سکول شي کنا صادر بار بار مدروانه تحویل کړه حين استقبل القبلہ کم وخت چې قبله له مخ کړه فجعل عطافه لیسر گرزول او طرف د دی عطافه لیمن طرف د دی خی علا عاتقی لیسر پوگی گسی وجعل عطافه لیسر علا عطاقی لیمن او گرزول او طرف گس پوگی خیبانی ثم دع اللہ ابید اللہ نا دعا غختی وچلا دا قحط پورتا کی او اللہ باران روورے نگولا تحویل الرضا دام د پیغمبر علیه السلام د سنت النبی او اللہ مالبانی وی حدیث بان امام بوداود سکوت کرے او اللہ مالبانی دا دی حدیث بارکی وی وی اسنا دی زعیف دے پدے کی عمر بن الحارث الحمسی دے او هغه غیر معروف العدالت دے لکه امام ذهبی وی وعنه دغه صحابین روایت انه قال فرمای استسقا رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب د باران او استسقا کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه خمیستن او د الله په حبیب باندې صادرو له چې د دیو سودا او تور سلور ګټه صادرو پارا دا یا خدا اسفلا اراده او کچھ روینی چی لان دی طرف دنی فیا جلو آلاہو نوی گرز ایبارا فلما ثقلت ار کل چی سادر پی درون شو نو قلبها علا آتقیه دے الٹکڑے و پخفلو گوبانی ورا تنکیش دے یو تقلیب دے نو دا دواړه به کای کنه پوښوي کنه یو الټه کول دی یو تربل پلشی تنکیش دے نو جمهور وای ما امام مالک امام احمد رحم الله وای بس تحویل الرضا فقط مستحب دے اباځي وي تنقیس او رضا ور سره مستحب دي سرد تحویل نا ځکه پیغمبر خود دي اراده کړو اگر چې شی په ګران شو نبی چې سه اراده او کې غشم دین وی او هغه سنت وی نوخه خبره داله چې تنقیس او تحویل دواړه دیو شي امام شافعی رحم الله اختار التنکیس مع التحویل حافظ ابن حجرم وی امام شافی جی کمشه مستحب گرزو لے دے نو دا ډیر احوت دے پوشوی پا دوارو ما صلوبانے باز جمہور وی بس تش تحویل و رضا کافی دے او امام شافی رحم اللہ وی تنکیسم ورسر پکار دے کول شي دوانا او کړه ها بھائی ورته نکیز دي ته وای اي اجعل اسفله اعلاه شلان دي برو ګرځه ا تحویل غدي ته وای بس دا شي بدل را بدل لیکو ها وانو مير مولا اب اللهم دو عمر نا روایت تے چی دے مولا دا آب اللہم نے دا آب اللہم اسم فائل نے ایوی دے دا غخنا منو دتا آب اللہم زد کوئی دا مشہور صحابی دے وی دا مطلقی غخنا را بس طبیعتی ورسر نلگی نو یا چی دے بوتانو پنن بکم زبحشوانو اغبے نخوڑا انه را دیشک دیش رد قتلو نبی صلی الله علیه و آله و سلم چیست اسکای کولا اند احشار الزیت دا احشار الزیت مقام سردائیو زیر مدینہ کی وی زورا مقام تنیز دینے او ایدل تا توری توری گٹی دی تب اگنی چاپی تیل توی کڑی زکتو تا احشار الزیت وی قریب دا زورا سرا قائمان ولانو یدعو یستسقی او دعای غخته استسقای کولا رافع یدهی او پور تکریو لا سنا قبل وجیه مخترفتا لا یجاوزو بهما رأسهو اے دا لا سنے دا سر نم تجاوزی پی نکولو نو کلا کلا اللہ پیغمبر دا سی لا سمجد گئے کلا نا کلے پاکی دا سی نکولی دوار خبری درستی دی رواه ابو داود و رواه ترمذی و النسائی و نحوه ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے قال فرمائے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فی الاستسقاء اللہ حبیب روتے ہو پہ استسقاء کی متبذلن ایدا سی زڑی جامع چھولیوی او ترک د زینت کړو الله ته اظهار د عاجزی او د حاجت کولو ځکه نهایه کې وي تبذل ستو وي ترک التزین اے زینت دې ترک کړې ده متواضعا اے په ظاهر کې عاجزی کوونکې او متخاشعا او په باطن کې مله ته عاجزی کوونکې او متضرعا او اللہ تے اظہار دا جزئی کونو رواہ ترمیزی و ابو داود و النسائی و ابن ماجا رحمہم اللہ ابو داود شریف کی داسم راغنینی و ایراغ مسلاتا نو منبرتا و رخطو دارنګې نه سای کې په ممبر د ناستې ذکرم راغنه نه نګور دی کې د ممبر ذکرم راغله د بازي روایتو کې لکه مخکې د ممبر خبره درته تیر شو رواه ترمذی او ابو داود او نسائی او ابن ماجه او دا حدیث امام البانی وی امام ترمذی وی حسن صحیحون نو حدیث ثابت دے دا عمر ابن شعیب نبیان جدی ہی رضی اللہ عنہون روایت تیرے فرمائیو نبی علیہ السلام جکل استسقاب کولا قال نداس دواب کولا اللہم اسکی عبادک اللہ خپل بندگان دی خړوب کې وبهیمتک او دا زناور او جميع دواب الارض او حشرات الارض خړوب کې وانشر رحمتک الله را کولاو کې خپل رحمت واهی بلدک المیت او ژوند دې کې خار خپل دې چې مړ شوه دې رواهم مالکون و ابو داود رحمهم الله د جابر رضی الله عنه نو روایت ده دې فرمایي ما قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کی اې داسي په لاسونو تکیا واره لاسونو پر تکړی و مدهما فی الدعاء یو آکی علماءو لکری دی یو آکی مانا سو یتحامل ویلائی دی اذا رفعهما چی پورتا کی دوارا ومدهما فی الدعا ادا سی وی غڑے پا دعا کی او دا سی وی اللہم اسکنا غیثا یا الہ العالمین یا الٰہی العالمین خړوب کی مونگا غیثن په باران مغیثن اے ګور مغیث خو ی الله دل ته باران ته مغیث وای دته اسنادی مجازی وای ځکه مغیث په حقیقت کې الله دے املا ل قاری رحم الله وای مغیثن ای معینن چې دا د مونږ شو کی وکیل مشبعن رووره پمږ باران مغیثن مړون کې مریئن مزیدار محمود العاقبت چې داغي انجام خوي zarar پکې نوي غر کې دل پکې نوي دا بادو لړې دل پکې نوي مریئن چې خاوند سوي هي خاوند ډېرو بود بوټوي ا بوټي ور سره ډېر روخي نافعا فیدناکوی غیر دوار زررناک نوی عاجلا پتلواروی غیر عاجل نو نوی نیت دار قال فأطبقت علیهم السماو اے عام باران راغے لکه یوشی بانی توبکی دیو دا سی پٹکی نوار یزدا سرالا عامرالا او باران عامو شوال عام باران اللہ کو اگر عام باران دیر دفیدیوی عام باران سوی دیر دفیدیوی رواہ ابو داود رحمہ اللہ الف